¿Sabes si has leído la habilidad que posee el amarillo? ¿O la has leído? De l'habilitat que posés el groc, hem passat de la mirada d'Ingrid i aquest poema que reprèn la emissió de Radio Autonomia per Dignitat Rebel a la seva veu. La habilidad que posee el amarillo como centro de un núcleo a punto de estallar se considera mano dueña que escribe su monólogo callando. Luego la tierra aviva el primario, reclama el terciario de lo arado y se abre en camino con la duda. La tierra de la carne y su sonido cuando quiebra cada molécula de solidez. El estallido de una árida voz, la historia de tu vida que pulveriza la calma, noche abierta, cae. Ens ha caigut la nit i se'ns ha fet de nit. Anava a treballar aquí a Cal Robert, el número 7 de Requesens, cada primer dilluns de mes. Ens regalaven aquesta poesia i n'hi ha més. N'hi ha més? I n'hi ha més perquè alguna vez me alejaré como quien se va donde se ata el cuerpo y la soleá invadirá el silencio a trozos. Ese silencio se reconoce en el crujir de la madera, el corte estable de un paso cierto. Certeres les passes que caminen perquè els peus quiets són principis d'amor. Ballem, caminem, aprenem, escoltant No estem soles, Radio Autonomia, Dignitat Rebel i un poema més. Como quien tergiversa su propio anhelo en el reverso de la última sílaba, a punto de ser acentuada. Y del pretérito al presente, indefinidamente futuro, sabemos que al despellejarnos asimos la costilla y hacemos el hombre, porque la mujer fue la mariposa primero, la serpiente desnuda primera. El verso cóncavo martillea el arco de tu alma. L'ànima, Quina discussió hem de tenir. I la carn. I la carn. I la carn. Carn i versos. Perquè el vers no existeix sense la carn. Però al final només és carn. Sí, però la carn, on hi ha costella i sang i vísceres, pot fer paraula. Fa paraula? És aquest el cant o el so de l'univers? Pot ser-ho, i pot ser el silenci, també la paraula. Massa friccions pel silenci. N'hi ha, sí, n'hi ha moltes friccions, però com que és un caos, el caos genera també la no fricció, la línia que porta directe a la diana, no? Doncs, Ingrid, vull col·lectivitzar aquesta eina en Radio Autonomia. Si tu l'aprens, estàs fent ràdio amb Dignitat Rebel. I jo acabo de liar aquest cigarret. És un plaer. Una mica... S'ha de liar. S'ha de liar. S'ha de liar tabac, s'ha de liar paraules, s'ha de liar tot. Enxarxem resistències. Fins a fa poc estàvem aquí fent ràdio comunitària, molt a prop de Cal Robert. I com ja hem dit abans, doncs cada primer dilluns de mes... Aquí imprimeixen poesia. Exacte. Així. En paper. En paper i motocicleta. Igual ens anem a fer una volteta. I un això sembla que rima. Carrer 8 i ple alhora. Merci.